مبالغه کردن موش در لابه و زاری. گفت که یار عزیز مهرکار، من ندارم بی رخت یکدم قرار. روز نور و مکسب و تابم توی، شب قرار و سلوت و خوابم توی. از مروت باشد ار شادم کنی، وقت و بی وقت از کرم یادم کنی. در شبان روزی وظیفه چاشتگاه، راتبه کردی وصال نیک خواه. 500 استسقا استم اندر جگر، با هر استسقا قرین جوع البقر. بی نیازی از غم من ای امیر، ده زکات جاه و بنگر در فقیر. این فقیر بی ادب نادر خور است، لیک لطف عام تو زن برتر است. می نجوید لطف عام تو سند، آفتابی بر حدث ها می زند. نور او را زن زیانی نابده، وان حدث از خشکی هیزم شده. تا حدث در گلخنی شد نور یافت، در در و دیوار حمامی بتافت. بود آلایش شد آرایش کنون، چون برو برخاند خورشیدان فسون. شمس هم معده زمین را گرم کرد، تا زمین باقی حدث ها را بخورد. جزو خاکی گشت و رست از وی نبات، هاکذا یمحو اله السیئات. با حدث که بدتری نستین کند، کش نبات و نرگس و نسرین کند. تا به نسرین مناسک در وفا، حق چه بخشد در جزا و در عطا. چون خبیثان را چنین خلعت دهد، طیبین را تا چه بخشد در رسد. آن دهد حقشان که لا عین رأت، که نگنجد در زبان و در لغت. ما کیم این را بیا ای یار من، روز من روشن کن از خلق حسن. من گرن در زشتی و مکروهیم، که ز پرزهری چو مار کوهیم. ای که من زشت و خصالم جمله زشت، چون شوم گل چون مرا او خار کشت. نوبهار حسن گل ده خار را، زینت طاووس ده این مار را. در کمال زشتیم من منتهی، لطف تو در فضل و در فن منتهی. حاجت این منتهی زان منتهی، تو برآر ای حسرت سرو سهی. چون بمیرم فضل تو خواهد گریست، از کرم گرچه ز حاجت او بریست. بر سر گورم بسی خواهد نشست، خواهد از چشم لطیفش عشق جست. نوحه خواهد کرد بر محرومیم، چشم خواهد بست از مظلومیم. اندکی زان لطف ها اکنون بکن، حلقه ای در گوش من کن زان سخن. آن که خواهی گفت تو با خاک من، برفشان بر مدرک غمناک من.